سورة الأنعام درس نمبر سلور سلويخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج ات قسمنا ات جوڑے من الضأن اثنين د گڈنا دوا ومن المعز اثنين او د بیزونا دوا قل تورتو وا ذکرینی آیا اغد و نارینا حرما حرام کڑی و اللہ تعالی امل انسین یا اغد و قل تورتو اذکرینی آیا اغا نارینا اغا نر حرما حرام کڑی و اللہ تعالی امل انسین یا اغد و چنر او ماددی ام اشتملت علیه ارحام الانسین یا آغا چې مشتمل دی پاغه باندې رحمونه د دوو زنانو نبئونی خبر را کئ مالا بعلم فدلیل سرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. دوه خبرې ذکر شوې د دویم باب د دویمې سیم او درېمه خبره د دویم باب ذکر کیږي طلب د دلایلو د مشرکینو نه څنګه چې الله تبارک و تعالی دا تک قسمونه جوړې ذکر کړي او ذکر کوي پراتلون کې آیاتونو کې هم او دې آیات کې هم نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې اته قسمه چې نر او ماده یو ځای کې نو اته قسمونه تی جوړیږي او دا رنګي نر او ماده چې د ار یو صنف نشینو سلور سیزونه شو نو سلور سیزونو سرا یو نر او یو ماده نو دو دو شو نو دا اته قسمونه شو نو د ګډونه ګډ او ګډه او د بیزونه پیسه او بیزا او بیزا او دغه رنګې د اوخ نه اوخ او اوخه او دا رنګې د غواو نه غوی او غوا او دا غی فسن کې د میخ او غیره د سیزونه راځي نو دا اته قسمه الله تبارک و تعالی حلال کړی دی خو دوی د خپل طرف نه په کې سیزونه حرام ګرځولي او لکه څنګه چې هغه بل رز منګه په آیاتونو کې چې کله به دی ساروی لنګ شو انو دی به چې د هغه سارو په خېټو باندې بکم سیزو چې آب نارینه و هغه به وشو ژوندی نو به دی حلال کو وی په دې کې به مونږ شامل یو ښځې به راسره نه شامل او چې مړ به پیدا شو نو په هغه مړ څاروي کې به بیا دی وی چې مونږ سره به زنانه هم په دې کې خوراک کولی شي ولې چې مردارې خو به دې خوړلې نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې دا سیزونه چې تاسو د خپل طرف نه حراموالی ورکوئ چا د پاره حلالوي او د ځان د پاره حراموي نو دا سیزونه چې حلال دي نو آیا په دې باندې تاسو سره څه دلیل شته تپوس ته نه وکړه لکه په دې آیاتونو کې طلب د دلایلو د مشرکینو نه یعنی تپوس ته وکړه چې آیا دا سیزونه الله تبارک و تعالی حرام کړی نو چې الله نو حرام کړی او تاسو د هغې په حراموالی باندې دلیلوم نشئ پیش کولی او دلیلوم نشئ راوړلی نو دا خدا سیده چې په الله تبارک و تعالی باندې دروغ جوړول دي نو په راتلونکو آیاتونو کې الله تبارک و تعالی د دې خبرې ذکر کوي چې آیا دا هغه نه غټ ظالم بل څوک کیدی شي چې الله تبارک و تعالی باندې دروغ جوړ کی نو الله پاک فرمایي ثمانیت ازواج اغه اته قسمونه د سارونه د ډنګرونه من الضأن اثنين د ګډونه دوا چې اګړ دی او ګړه یو نر دی او یو ماده دی و من المعز اثنين او د بیزو نه دوا چې نر او ماده دی پیسه دی او بیزه ده ولته ورته ووایه ذکرین آیا هغه نارینه حرمه آرام کړي دي الله امل انثیین یا هغه ماده که هغه نر دی او که ماده ده نو آیا راته وښیې لږ دا الله حرام کړي و اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه چې مشتمل دي په هغې باندې رحمونه د دوو زنانو که هغه ګډه ده چې د هغې په رحم کې د ګډې بچی دی او که هغه بیزه ده چې د هغې په رحم کې د بیزې بچی دی نو د هغې لږ خبر ماته راکړئ چې دغه الله حرام کړي و یا په دغه ګډو او په دغه بیزو کې نر او ماده الله تبارک وتعالی حرام کړي و چې تاسو د ځان د طرف نه د خپل طرف نه بغیر د دلیل نه چاته د حراموالي نسبت کوي او چاته د حلالو نسبت کوي نبئونی خبر را کوي مالا بعلم په دلیل سره ان کنتم صادقین که چری تاسو رښتونی که د دلیل سره ای نو دلیل پیش کا دغه رنګه خبره ال مضبوطه ای چې سړی په هغې باندې دلیل پیش کی د دنیا معاملاتو ته وګورئ چې کله تاسو او موږ یو معامله زمونږ په تاڼه او په تحصیل کې او په عدالت کې محکمې ته پیش کیږي نو آیا د قاضي دپاره د تپوس کولو دپاره په هغې باندې د دلیل ضرورت وي که دلیل ضرورت نه وي دا لازم د دلیل ضرورت وي او کم ځای کې چې محکمه او عدالت د الله تبارک وتعالی د قانون مطابق په انصاف باندې چلیږي چا سره چې دلیل وي هغه له هغه خپل حق ورکړي انور زمونږ د ملغونې چې رشوت ستانی پکې چلیږي او ظلم او زیاتی دی او د قرآن او د سنت نه خلاف هغه احکام او رولی په خپلو عدالتونو کې هغو ظالمان دي او دغه رنګې عوامو کې هم خلک چې هغې په پردي سیزونو باندې په دروغو باندې دعوی کوي هغه خلک هم ظالمان دی نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی داسې دین دی چې دا د الله تبارک وتعالی یو صفا او د عدل او د انصاف دین دی د الله په دین کې د الله په کارونو کې چې څوک دلیل نشي پیش کولی د هغه خبره به وزنی نی د دې وجې نه هغه علما چې ځان ته علما وایي او د الله تبارک وتعالی په دین باندې چې کوم دعوت خلکو ته ورکوي په هغې باندې دلیل نشي پیش کولی دا عالم نه دی دا فسادي دی ته د الله نه لوی چې ته د الله تبارک وتعالی د عظیم دین چې د دې دپاره الله تبارک وتعالی هغه بهترین مخلوقات خپل پیغمبران را لېږلي وو او پیغمبرانو کې یو داسې پیغمبر نشته چې هغه د خپل طرف نه یو دلیل پیش کړی دی بلکې د الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه دلایل پیش کړی دي او خلکو ته یې ښودلي دي چې دا الله حلال کړی دي دا الله حرام کړی دي زی چې پیغمبر دته نه دي ویلي قرآن دته نه دي ویلي دلیل پیش کا نو الله پاک وایي نبئونی بعلم خبر را کوي مالا په دلیل سره ان کنتم صادقین که چری تاسو رښتونی ومن الابل اثنین او د اوښانو نه دوه ومن البقر اثنین او د غواو نه دوه قل ته ورته ووایه ذکرین آیا هغه دوه نارینه حرمه ام الانثیین یا حرام کړي وو دې نارینه و لره ام الانثیین یا حرام کړي وو هغه دوه زنانه و لره که هغه اوخه ده او د اوخې بچی دی او که نه هغه اوخ دی نو ووایه ورته چې اوخانو کې او دارنګې په دغه اوخو کې الله تبارک وتعالی هغه نارینه او زنانو کې کم یو څیز په تاسو باندې حرام کړی و اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه چې مشتمل دي په هغې باندې رحمونه د دوو زنانو ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر از وصاکم الله کلا چې بیان کو تاسو ته الله تعالی به هاذا پدې سرا آیا چې تاسو دې ته د حراموالی نسبت کوي نو چې کله الله تبارک وتعالى د دې د پاره حکم را لېګو نو تاسو لګ هغه ټیم کې حاضر وې دې خبرې ته چې د الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړوي نو کدا تاسو دروغ جوړوي او د ځان نه خبرې کوي نو الله پاک وای فمن ازلم سوک دی غټ ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا هغه چانا چې جوړ کړو په الله تعالی باندې دروغ لیدل الناس د دې لپاره چې خطا کی خلق لرا گمراه کی خلق لرا بغیر علم به د دلیل نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یهدی القوم الظالمین توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته الله تبارک وتعالى فرمایي چې هغه اوخه او اوخه او غوا او غوي کاغه دوه زنانه دي چې اوخه ده او کاغه غوا ده او که دوه نارینه دي چې هغه اوخته او کنه هغه غوي دي یا هغه سيزونه چې پر رحمونو د دې زنانه او کې دي کدن نهر یو سيز دي کاغه نارینه بچي دي نر بچي دي او کما ده بچی دی پدې کې لکتا سو ماته او خی چې کم یو شیز حرام کړی دی الله تبارک وتعالى یادا چې د دې د پاره الله خپل پیغمبر ته خپل کتاب کې کم حکم را لېګل دی ناو کم خو پیغمبر ته دی تاسو له ګو کم ښکارا کوي چې الله تبارک وتعالى تاسو ته کم حکم کړی دی نو د دې وجه نه موږ دا خلکو نه دلیل غواړو چې ته خلک گمراه کړي او مسله کوي په مسله باندې تاسو سره د قران او د حديث دلیل نشته نو چې تاسو سره کله د قران او د حديث دلیل نشته نو خبره ده چا ده پلانکی باباجی خوب لیدلو د پلانکی مولای سی په کتاب کې لیکلی دي د پلانکی امام نه چکم نه مونږ ته دا ثابت دي نو قران کې د الله په دین کې نه د قران نه بل یو داسې مستند کتاب شته چې څوک د قرآن په مقابله کې دلیل پیش کی او نه د نبی علیه السلام د هستای غونی د نبی علیه السلام د هستای غونی او د هغه د جیب غونی او د هغه د حکم غونی بل چا حکم کیدی شي کیدی شي چې کله نشي کیدی او د نبی د قرآن حکم تاته بیان شو د نبی علیه السلام طریقه تاته بیان شو دا غی په خلاف معنی ته د باباجی او د کاکاجی کتابونه څنګه راړي کتابو کې راوړي دي ته د قران په مقابله کې کتابو پیش کای ته د نبی علی السلام په مقابله کې امام او یا چې کوم دین بل څوک پیش کای سوال نه پیدا کړي د امام خبره د قران او د سنت برابر وي او په سر سترګو به معنی کړي دا دین د امام نه دی دا دین د بزرګ نه دی دا دین د عالم نه دی دا دین زمنګ اوستانه نه دی دا چا دی دا الله تبارک و تعالی دی او یو انسان اوله مقرر کړو چا نبی علی السلام نو د دې وجنه موږ هغه خلکو ته وایو چې ته خلک گمراه کای او په مسله سره دلیل نشته دا مسله خلکو ته مکوا ته خو په خپل جهنمی او ځان سره خلک چې کم نه جهنم والا جهنم ته تیارای خو افسوس چې زمونږ عوام په دې خبره باندې پوه شوي چیرا الله تبارک وتعالى د هر چا نه دلیل غوښته دی د نبی علیه السلام په وخت کې ورته وی قران چاته نازلې ده نبی علیه السلام ته نازلې ده د نبی علیه السلام په جبه ورته وی چې تاسو لیک دلیل راړي نبی علیه السلام به دلیل غوښته کو نه غوښته ده نو چې نبی علیه السلام دلیل غواړي د یو سیز د پاره نه آیا هغه د چا مجال شته چې بی دلیل خبره د نبی علیه السلام په وخت کې کچا کول نو کمزور او کو ضرورو کمزور یو کنه نو چې کله د نبی علی السلام په وخت کې چا دلیل نشه پیش کوله او نن دروغ جوړی دا هغه دروغ جنو ملګری دی الله پاک وی فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا څوک ته غټ ظالم دا هغه چا نه چې جوړ کړ په الله تعالی باندې دروغ اسخو ظالمان ډیر دی خو غټ ظالم یې چاته وی چې په الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړه اسې خو دروغ وینکي ډیر دي خو غټ ظالم په دروغ وینکي کې چاته وي غټ ظالم هغه دروغ وینکي دی چې په الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړي لیدل الناس ولی دې سره خلک گمراه کیږي لیدل الناس دې د پاره چې گمراه کی خلکو لرا خطا کی خلق لرا بغیر علم بید سے علم بید سے دلیل نہ علم بو سرنی دلیل بو سرنی او دی بے علم بے دلیل خبر خلق تکئی ان اللہ کنن اللہ تعالی چ دے تاست پتہ چ کم خلق وئی چیر ما پلان کی بابا جی په خوب کی ولی دو او په خوب کی راغه او ما ته دا خبر او کړه چا خبره د قران او د سنت نه خلافی نو تاست پتہ چ اوس په دین سمرا سوزای ټوټه شویو بیا به چې کم دی په 2023 کې چې کم بزرگ خوب لیدلې دی د دې مسلې مطابق نو 2022 کې چې کم عالم خوب لیدلې او د دې مطابق او 2021 کې چې کم دی د دې متعلق لیکل دا دین به سوره ټوټه شوی چې په خوبونو باندې وي په کیسو باندې وي او د باباجي او د کاکاجي په وینا باندې وي دا هغه د پټکی د وجه نه وي دا هغه د چوغه او داغه د ډنګورای د وجه نه چې ډیر کولی بزرګ د مخ نه رڼا خيږي د مخ نه رڼا دا دلیل نه دی دلیل چې کم نه داغه د جبې نه چې قران او سنت سوي دا دلیل دی تور حبشي د بلال رضی الله تعالی عنه غندي ولینی او چې کله په حق باندې الله تبارک وتعالى په دنیا کې ولې د جنت زیری را لېږي حق ملګرتیا کوي چرته د باطل ملګری نشي چې د قران ترجمه تکې نه استې دي او د قران نتا از د کړو کړه وای کاکا جی دلیل راته په خوای مساله دی وکړه که دلیل ته د قران او د سنت نه خو دا د جګړې په شکل کې نه منګه د روپیو د لسو روپو د پاره د دکاندار نه چې کم نه منګه مارکا غواړو یره دا مارکا دی راته لګاو خایا چې ستا په دې مساله باندې د قران او د سنت مخرشته کې نشته امرکه راته لګاو خایا د دنیا د دو پیسو د سیس د پاره منګه دکاندار نه د مارکی ته پوس کو کنه کو دا دین دوم رسپکت چې مولای صاحب سوې نه به زما ها تقبلی نه که مولای صاحب د قران او د سنت مطابق خبره کولا هغه به ما تقبلی بغیر علم بغیر د دلیل نه الله پاک وي دا غټ ظالم دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يهدي القوم الظالمين توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته کم خلق چې دا نمونه ظلمو کې چې په الله دروغ جوړ کی الله پاک وي لار د هدایت ورته بندې شي د دې وجه نه خلق وي ير ډیر غټ غټ علمونه کړی دي 15 کال په مدرسو کې تیر کړی وي تاسو چې کم دی د خلکو سپکاوی کوي چې کم سړی په الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړی الله پاک وي داسې خلکو ته بیا لارې بندې شي علم خو د دې لپاره سبب ده نجات نشي جوړی دی شیطان د پرشتو په خوا کې ناستو هر څه یې لیدلې دي په خپلو سترګو باندې قدرتونه او څه سیزونه د هغې باوجود چې کوم دی سره د علم نه پنانت دی دا ضروري نه علم هغه پکار دی چې سړی په عمل او عقیده کې راولي چې عقیده او عمل کې نه راولي د هغې مثال یې سورت الجمعه کې د څه ورکړی دی په شان د هغې خرچ کتابونه په بار کې په خر کتابونه ډېر باري خو عمل کولی شي دغه رنګې هغه سړی چې عمل نه کوي د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله باندې او په قرآن او په سنت باندې دا ظالم دی او د طبیع لارې د هدایت بند شي قل ته ورته ووایه لا اجد نممم فيما اوحی الی په هغه څه کې چې وحی کېږي ما ته محرما حرام على طاعم په خوراک کوونکي یطعمه چې خوري دی لرا الا ان یکون میته مگر هغه چې وي مرداره او د مم مسپوها یا هغه وینه بیندونکې د مرای د رګونو نه او لحم خنزیر یا هغه غوښه د خنزیر د لیو بد لیو فانه رجس نو دا د ګند او فسکن یا پلیتی ده اهل لغیر الله به چې واغستې شي بغیر د الله نه په هغې باندې د بل چا نوم فمن اضطر نو هغه څوک چې محتاجه شو غیر باغین چې نوي نافرمانی کوونکي دویمه معنا غیر باغین چې نوي خوند اغوستونکي ولا عادن او نه زیاتي کوونکي فان ربک یقینا رب ستا چې دی غفور الرحیم بهونکې او رحم کوونکي دی الله تبارک وتعالى فرمایي چې حلال او حرام دا د چا د طرف نه دی دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی نو ما ته به الله وحی کوي او د الله په وحی کې دا سیزونه حرام دی واورئ تاسو اوسو په هغې کې څه دي یو مرداره یو هغه چې وینه د مرۍ د سټونو نه بهیږي د غوښې وینه نه غوخه وینه چې ته کټوای ته واچای تا کوم غوخه دلته د قصاب نه راوړی هغه وینه حرام نه ده. هغه وینه حرام ده کوم وینه چې د مرای د رګونو نه وبېږي. نور ستا غوخه کې چې کوم وینه پاتې شوي د پست حلالې نه هغه وینه حرام نه ده. نو فرمایي چې دم مسبوح نه هغه وینه بيدون کې د مرای د رګونو نه او لحم یا په خوا په وخت دور د جاهلیت کې چې به ملما یا څوک راغې نو هغه ټیمونو کې د خوراکونو دپاره دوره سنون هغې به رګ د څاروي و هغه نه به وینه راوباسه نو هغه وینه به چې کم دی نو په خوله نو دغه وینه هم حرامه ده. او اسلام داسې دین دی چې ستا بدن صفا غواړي چې په دې کې جراثیم هغه دننه نه شي کم چې څاروي کې چې ستا بدن ته. نو څنګه چې الله تبارک وتعالی احکام را لېږلي دي په هغه احکامو کې ستا د دنیا او د آخرت خیر دی. د دنیا او د آخرت ته پکې خیر دی. مؤمن مسلمان چې پنځه وخته مونځ کوي هغه نه به څنګه بوین لړ شي انشاءالله. چې تره خونه خری او دا رنګې د نامه د لاندې ویښته خری دا څه د پاره او نوکونه اخلي چې تور پکې نه دي ځینو کې د بعضې نوکونه یې تک تورې دي ځینو کې د خلکو. دغه نوکونه چې کم دی پکار دي چې سړی خپل آپته کې لازم یو ځل نوکونه کټ کوي او دا رنګې ور سره خپل د نو د مسلمان نه به بوی نه ځي انشاءالله چې دی خپله صفائی ساتي او د اسلام مطابق ځان ساتي خپله کپړه او جوړه صفا ساتي. نو د داسې سړي نه نو الله تبارک وتعالی زمونږ دپاره زمونږ د بدن هم بندوبست کړی دی په احکامو کې او زمونږ د دنیا بندوبست هم کړی دی او زمونږ د دنیا نه پس د راتلونکي ژوند بندوبست هم کړی دی. نو حرام د تخی چې حرام څه سیزونه دي او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر په انه رجسن دا د ګن او پسکن او پلیتی ده. احل لغیر الله به چې اواز وکړی شي احلال د اواز نه دی چې اواز وشي بغیر د الله نه په هغې باندې. عمده مسله سورة البقره کې 173 نمبر آیات کی تیرہ شو ہوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ. دا تقریبا شپگوزا ہے قرآن کی دا ذکر شوی دا چہ اللہ تبارک و تعالی دربان دا سیزونا حرام کری دی. سورۃ المائدہ کی دریم نمبر آیات کی عمدہ مسئلہ تیرہ شوی دا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر اللہ به. لا سلور سیزونه التوم یاد کړی دي. او بیا سورۃ النحل کې 115 نمبر آیات کې هم الله پاک فرمایي انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر اللہ. او دا سلور سیزونه په سورۃ النحل کې هم الله تبارک وتعالی ذکر کړی دي او په سورۃ الحج کې هم الله تبارک وتعالی ورتا پلیتی او گندگی 30 نمبر آیات کې ویلې ده او پرمای فجتنبو الرجس من الاوسان ځان بچکی د پلیتای نه چوڑاندې شی وی درگاونو تا کم شیز چې درگا د عرس ته پاره تللې دی هغه ته سوې پلیتی ورته وې د دې پلیتای نه ځان بچکی وې دی وینه د بابا خورده د زبې خورمه او خورده په پارسی جبه کې هغه سیسته وې چې د خېټې نه راوځي یعنی زه غول خورم. نو می ورته ومه ها صحیح اخلي او د هغې باوجود هغه ګندګي خوري او دا ورته پته نشته چې قرآن دې ته شپږو ځایا مور سره یو ځل په سورة النساء کې ویلي چې مور سره نکاح حرام دی بند د الله تعالی د طرف نه او دې ته په قرآن کې شپږو ځایا ویلي چې حرام دی. دی وی نه دا د بابا خورده ده د بابا د پاره حلال شوی بسم الله پې ویلې شوې ده 200 ځله پې بسم الله وایه خو چې بابا له تللې دی او هلته قربت حاصلول غواړي د غسیس په بسم الله هم نه حلالېږي. بیا ولې د غیر الله نوم پې اغسته شوی دی چې غیر الله نوم پې واغست خو پلیت شو نو پلیت په کلمو پاکېږي بیا نه پاکېږي. نو د دې وجې نه الله پاک وایي فجتنی برجس زمونږ ملک اړو خلک خبر نه دی د دې مسئلې نه الا چې کوم ځای کې د حق پرستو درسونه دي هغه ځای کې الحمدلله کار او خدمت کیږي الحمدلله اوس عوام څه ناس پوهېږي. فجتنبوا الرجس من الاوثان ځان بچ کی د پلیتۍ نه چې وړاندې شوی د درگاونو ته وجتنبوا قول الزور او ځان بچ کی د هغه وینا د دروغ نه چې په دروغ باندې تغیر الله را مدد کوي او دغه څه طاقت نشته دغه دروغ د وینا نه ځان ولې نه بچ کی. نو د دې وجې نه وګه سو ځای دا مسله بیان شوې ده. او روح المانی لیکلی دی چې یو سړی د لوګي نمړی دو روح المانی چې د لوګي نمړی دو او د دمخې ته دا سلور سیزونه پراتو نو دا پی در پی دا یو سیس لکه اوس مثلا په دې کې اول چې کم دی مردار ده د دینه به دوره اخري چې دی آبادی ته وزي خو خوند به پکې نه حاصلې چې دی اوس چې کم دی ځان موړ کی نه چې آبادی ته پیوزي اوس مردار نشته وینه بيدون کې د په بالټی کې پرته ده بل طرف ته د خنزیر غوخه ده بل طرف ته د بابا خوږی پراټی پرتی دي د پیر بابا په نوم پخشوي دي نو اوس دغه چې کم دی وینه بيدون کې نه به دوره اخري چې آبادی ته وزي خو دا دوه سیزونه به نه خوري اوس خنزیر پروت دی غوخه او بریانی پرته ده د بابا په نوم باندې اوس چې کم دی نو ته به د خنزیر د غوښو نه دوره وخورئ بدلې وسوره ورته موږ بد ګورو د هغه نه به دوره وخورئ چې آبادی ته پیوزي چې د مرګ نه بچې خو د بابا بریانی به نه خوري چې د هغه په نوم وړاندې شوې ده که هغه سر غوښه ده که هغه غله ده که هغه میوه ده که هغه دانه ده چې د هغه په نوم باندې منخته که شربتی دي د هغه په نوم باندې چې کوم وړاندې شوې دي دا مسله که زمونږ په ملک کې صحیح طریقې سره بیانې دی خلکو به غرس کړی خلکو به درګاونو ته تللي خلکو به ګمبتونه جوړ کړی په قبرونو باندې چرې به دا کار چا نه وکړی خو نه کوي کار د پیسې ټکې د پاره چې کم دی نو خپل هغه وخت تېری په جومات کې او د الله د دین د پاره چې یاره بیا به مې خلک د امامتۍ نه وباسي هغه صحیح خبره نشي کولی ولې خرڅ شوی دی په من دانو باندې او چې کوم سړی په من دانو باندې ځان خرڅ کړي نو دا هغه به بیا د دین به د هغه نه څه تمه وکړي چې دی به زما د پاره خیر ولټی د دې وجې نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې تر د اومې صدی پورې د هغې عالم پتوه به نه منظورېده چې د هغه کسب به نه معلوم چې دا عالم دی خو دی کسب څه کوي کپړې خرڅونکي دی بټۍ چلونکي دی چونه خرڅونکي دی بازار کې چې کم دی دکان کوونکي دی دا زمیدار دی دا هغې علم چې پیشه به یې نه وه معلومه تر د اومې او اتمې صدی پورې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې د هغې علم به پتوه نه منظورېده دی به راشي او د معمولي غونې د لسو د شلو روپو د اسکات دپاره به ځان چې کوم دی ذلیله کړي او دا رنګې د الله دین به روستو کړي هغه بدعت به چې کوم دی هغه خلکو ته سنت ښکاره کړي او سنت په طریقه باندې خلک په نه پوه کوي الله تبارک تعالی د داسې خلکو چې اصلاح وشي او دی د خلکو اصلاح وغوښتې ده زمونږ په ملک کې به بیا دا مصیبتونه نو چې دا اوس کم دي فمن اضطر نو هغه څوک چې محتاج شو غیر باغ چې نوي نافرمانی کوونکي یا نوي خون اغوستونکي چې د خوند دپاره بیا خوري صرف محتاجه یې دپاره دی وخوړه چې آبادۍ ته پیوځي ولا عاد نه نه زیاتی کوونکي زیاتې به هم نه کوي فإن ربک یقینا رب ستا چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دی د ضرورت ته پاره د الله الله روا کړی دا خو بیا هم د الله نه یریگا وای الله د دې راته معافی وکي الله وی معافی به تاسو کوم ز غفور الرحیم ان چې ټول عمر یې خوري دا غب سالی الله دې موږ د هر قسم آرام او نپام نو امان کې وسادي ثمانیت ازواج ات قسمنا من الضأن اثنين د ګډو ندوا ومن المعز اثنين او د بيزون ادوا چې نرو ماده دي که د ګړو نه نرو ماده دي دوه دي جوړې دي او که د بيزون دوه دي نرو ماده جوړې دي کول تور ته وایا ذکرین حرم ام الانثيين آیا نارینا حرام کړی او الله تعالی یا غزنانا یا غزنانا اما اشتملت علی ارحام الانثيين یا آغا چې مشتمل لی په هغې باندې رحمونه د دوو زنانو نبی اونی که اګډه ده که بیزه ده نبی اونی خبر را کوي مالا به علم په دلیل سره ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی و من الابل اثنین او د اوښانو نه دوه و من البقر اثنین او د غواو نه دوه چې هغه غوایې او غوا ده او د اوښانو نه اوښه اوښه ده کلته ورته ووایه ذکرین حرم ام الانثيین آیا هغه نارینه حرام کړي دي الله یا هغه زنانه اما اشتملت علیه ارحام الانثيين یا هغه چې مشتمل دي په هغې باندې رحمونه د دوو زنانو که هغه غوا ده او که اوښه ده ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر اذ وصاکم الله کله چې وصیت کو تاسو ته الله کله چې حکم کو تاسو ته الله به هذا په دې سره نو آیا الله چې حکم کو نو ته حاضر وي هغې حکم ته؟ فمن ازلمو نو څوک دې غټ ظالم ممن افترا دا هغه چانا چې جوړ کړ غل الله کذبا په الله باندې درو لیدل الناس دې د پاره چې خطا کی خلکو لرا بغیر علم بے دس دلیل نا ان الله یقینا الله تعالی چې دې لا يهدي القوم الظالمين توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته قل تورته وای لا اجد نمم فيما اوحي الي پاغه سکی چې وحي کیږي ماتا محرما حرام على طاعم فخراق كون کی يطعمه چې خوري دی لرا الا يكون ميتا مگر کوي مردارا او دم مسبوحا يا غوينه بيدون کی او لحم خنزير يا غوخه د خنزير فانه رجس نداد گن او فسكن او پليتي دا احل لغير الله بي چې اواز په وکړي شي بغیر د الله نه پاغه سره فمن اضطر نو هغه څوک چې محتاج شو په خوراک کې غیر باعن چې نوی نافرمانی کوونکی نوی خوند غستون کې ولا عاد او نزياتي کوونکی فان ربك يكن رب ستا چې غفور الرحيم بهون کې رحم کوونکی دی.